برادران اسلام، ہمارے معاشرے میں اگر ہم اس معاشرے کو بنظر غائب دیکھیں، امیت نظروں سے دیکھیں، تو ہمارے معاشرے میں برائیاں بڑی تیزی کے ساتھ پھیلی، اور اب وہ برائیاں مضبوط درختوں کی صورت اختیار کر چکی ہیں. ہمارے معاشرے میں چوری بڑی تیزی سے پھیلی، ڈکیتی بہت تیزی سے ہونے لگ گئی، زنا ہمارے معاشرے میں بڑی تیزی سے پھیلا، لواطت جیسی برائیاں ہمارے معاشرے میں ہونے لگ گئی، غیبت بدگمانی یہ برائیاں بھی بڑی تیزی کے ساتھ پھیلی. علماء نے بڑی کوشش کی کہ ان برائیوں کے آگے بند باندھ دیا جائے، اور وہ کسی حد تک اپنی کوشش میں کامیاب بھی رہے، لیکن شیطان چاہتا یہی ہے کہ وہ امت مسلمہ کو گناہوں کے دلدل میں دھکیل دے، اور اس کے لیے وہ اپنی پوری طاقت کو استعمال کرتا ہے، اپنی پوری ضروریت کو استعمال کرتا ہے. ہمارے معاشرے میں ایک برائی آج ایسی ہے کہ جو بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے. اگر ممبر و محراب پر موجود لوگوں نے اس برائی کو روکنے کی کوشش نہ کی اور ممبروں سے اور محرابوں سے قوم کی اصلاح کرنے کی کوشش نہ کی، تو پھر یہ برائی بھی ایک صنعت کا درجہ حاصل کر لے گی اور مضبوط طرف کی مانے دیگر برائیوں کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی. اور یہ برائی ہے ناجائز طریقے سے رزق کا حصول، حرام طریقے سے دولت کو کمانا. یہ برائی ہمارے معاشرے میں اب پھیلتی جا رہی ہے. اسی برائی نے چوری کو جنم دیا، اسی برائی نے ڈکیتی کو جنم دیا، اسی برائی نے بدتاخوری کو جنم دیا، اور آج یہی برائی ہے جو کڈنیپنگ فور رینسم یعنی اغوا برائے تاوان کی وارداتوں کو جنم دے رہی ہے. دولت کمانے سے اسلام منع نہیں کرتا، لیکن حرام طریقے سے دولت کمانے سے اسلام جو ہے وہ ضرور منع کرتا ہے. میں پورے پاکستان کی بات تو نہیں کرتا، صرف اگر ہم اپنے شہر کراچی کو دیکھیں، وہ لوگ کے جو قیمتی بنگلوں میں رہتے ہیں اگر ہم انہیں دیکھیں، وہ لوگ کے جو قیمتی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں اگر ہم انہیں دیکھیں، وہ لوگ کے جو پور تعیش زندگی بسر کر رہے ہیں اگر ہم انہیں دیکھیں، اور غیر جانبدارانہ تحقیقات اگر کی جائیں، انویسٹیگیشن اگر ہو، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ان لوگوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہوگی جنہوں نے یہ ساری دولت یا تو بڑی محنت سے کمائی ہوگی، یا پھر اپنے آبا و اجداد کی وراثت سے انہیں یہ حصہ ملا ہوگا. ایسے لوگوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہوگی. اکثریت آپ کو ایسے ہی لوگوں کی ملے گی کہ جنہوں نے دولت کو ناجائز طریقے سے حاصل کیا اور بڑی بڑی کوٹیاں اور بڑے بڑے بنگلے انہوں نے تعمیر کر لیے. اور مسلمانوں سے ستم یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی عزت کرنے لگ گئے بجائے اس کے کہ ہم ایسے لوگوں سے کنارہ کشی کو اختیار کرتے. معاشرے میں موجود لوگ ایسے لوگوں کو عزت دینے لگ گئے. اور بہت گویا آسان طریقہ ہے کہ آپ چوری سے ڈکیتی سے بدتہ خوری سے اغوا برائے تاوان سے دولت کمائیں, شراب بیچ کے دولت کمائیں, زنا کے اڈے چلا کے دولت کمائیں, اور اس دولت کو کمانے کے بعد دو چار مسجدیں آپ بنا دیں اچھی بڑی بڑی, دو چار مولویوں کو آپ عمرے اور حج پر بھیج دیں, کچھ غریبوں کو عمرے اور حج پر بھیج دیں, تو اب معاشرے کے آپ موثر انسان بن سکتے ہیں, معاشرے کے آپ اچھے فرد بن سکتے ہیں, اور ہر شخص پھر آپ کو حاجی صاحب حاجی صاحب کہہ کر کے پکارنے لگ جائے گا. بولے یہ بھی ایک تحت ہے جو ہمارے معاشرے میں ہے. اور ایسا کوئی شخص جس نے حرام طریقے سے دولت کمائی ہو, ہم اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں فخر محسوس کرتے ہیں, اسے اپنے یہاں دعوت کے بلانے پر ہم فخر محسوس کرتے ہیں, بولے کہ ہم سارے لوگ ایسے شخص کی عزت کرنے کے لیے فوراً تیار ہو جاتے ہیں. دوستو یاد رکھنا کہ صحبت اپنے اندر ایک بڑا اثر رکھتی ہے. اگر اچھوں کی صحبت ہوگی تو ضرور بندہ سیدھے راستے پر گامزن رہے گا, اور اگر بروں کی صحبت ہوگی تو سیدھے راستے پہ چلنے والا بھی پھر ایک وقت پائے گا کہ برے راستے پر چلنے لگ جائے گا. اگر آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ جس نے 25-50 قتل کیے ہوں, اور صرف آپ 5 منٹ اور 10 منٹ اس کے ساتھ چائے پینے کے بعد کھڑے ہو جائیں, تو باہر آپ دوستوں میں کہہ سکتے ہیں کہ اس نے 50 اور 25 مارے, ایک دو تو میں بھی مار سکتا ہوں. تو یہ صحبت کا اثر ہے, اور حرام کا ایک اپنا اثر ہے, اور حلال کا ایک اپنا اثر ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے شخص کے پاس بیٹھ کے جب ہوتے ہیں تو ایک عجیب سا تکبر اور رونق ہمارے وجود میں پیدا ہو جاتی ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ ایک دو بندے تو ہم بھی مار سکتے ہیں. لیکن اگر کسی نیک بندے کے پاس ہم بیٹھ کر کے اٹھے تو یہ نہیں سوچتے کہ یہ بندہ تو 5 نمازیں پڑھنے کے بعد تہجد بھی پڑھتا ہے, تو چلو ہم بھی ایک دو وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں. یہ خیال اس وقت ہمارے دل و دماغ میں نہیں آتا. تو مسلمانوں, یہ حرام کمائی کا حصول اور حرام طریقے سے دولت کا حصول, یہ ہمارے معاشرے میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے. میں سارے نوجوانوں سے کہوں گا کہ جو اس وقت بزنس میں مصروف ہے, جو اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں, تو میری بات وہ اپنے ذہن میں رکھے ہیں کہ اگر اس دنیا میں جینا چاہتے ہو نوجوانوں, تو دنیا کے معاملے میں ہمیشہ نیچے دیکھنے کے عادی بن جاؤ, اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اوپر دیکھنے کے عادی بن جاؤ گے تو تم ایک اچھی زندگی اس دنیا میں گزار سکتے ہو, اور قدم قدم پر تم اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکتے ہو. یہ جو میں نے آپ سے کہا کہ دنیا کے معاملے میں نیچے دیکھو اور دین کے معاملے میں اوپر دیکھنے کے عادی ہو جاؤ, مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ دنیا کے معاملے میں اسے نہیں دیکھو کہ جو کن کی گاڑی میں جا رہا ہے, بلکہ اسے دیکھو کہ جو ٹوٹی پھوٹی سائیکل پہ سفر کرتا ہے, یا اسے دیکھو کہ جس کے پاس سفر کے لیے سائیکل تک نہیں ہے, تو آپ کو اللہ کی نعمتوں کی قدر ہوگی. اسے نہیں دیکھو کہ جو ٹین کی بنگلے میں رہتا ہے, بلکہ اسے دیکھو کہ جو فٹ پاتھ پر اینٹ کو تکیہ بنا کر کے سو جاتا ہے, تب آپ کو زندگی گزارنے میں مزہ آئے گا. تو دنیا کے معاملے میں ہمیشہ نیچے دیکھنے کے عادی ہو جاؤ, اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اوپر دیکھنے کے عادی بن جاؤ. اسے نہیں دیکھو کہ جو ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتا, بلکہ اسے دیکھو کہ جو پانچوں وقت کی نماز پڑھنے کے باوجود سب ترتیبیں بلینکٹ اور رضائی کو لات مار کے کھڑا ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اور وہ تہجد ادا کرتا ہے, اسے نہیں دیکھو کہ جس کے پاس مال و دولت تو ہے لیکن وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہا, بلکہ اسے دیکھو کہ جسے اللہ نے مال و دولت دیا اور وہ غریبوں کی مدد کر رہا ہے, وہ مدارس کی مدد کر رہا ہے, وہ مساجد اپنے پیسوں سے تعمیر کر رہا ہے, تب آپ کو جینے میں مزہ آئے گا. اسے نہیں دیکھو کہ جو اللہ کے راستے میں ایک ٹکا بھی خرچ نہیں کرتا, بلو جو سارا مال اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے باوجود مکان بار کہتا ہے کہ فرمانے کو ہے کیا تو بلبل کو بھول مت, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول مت, اور مال و زر دے کر کے سبھی کچھ تو بچ گیا میرے لیے, ایک خدا میرے لیے, ایک مصطفیٰ میرے لیے, اگر دیکھنا ہے تو پھر ایسی شخصیتوں کو دیکھو مسلمان ہو, اگر ایسے لوگوں کو دیکھو گے, اگر ایسی شخصیتوں کو دیکھو گے تو خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ تم قدم قدم اللہ تبارک و تعالی کی نعمت کے شکر کرنے کے عادی بن جاؤ گے. قرآن مجید و فرقان حمید کی جو آیت مقدس میں نے خطب شریف کے بعد تلاوت کی, اس میں قرآن مجید و فرقان حمید نے دو باتوں کا حکم دیا, ارشاد فرمایا یا ایها الناس اے لوگوں کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, کھاؤ جو کچھ زمین میں حلال اور پاکیزہ ہے, ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور شیطان ملعون کے قدم پہ قدم نہ رکھو یعنی اس کے راستے پر نہ چلو, انہ لکم عدو مبین بے شک وہ تمہارا خدا دشمن ہے. انہوں نے کائنات فرمایا ہے کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے حلال اور طیب اسے کھاؤ, اسے اختیار کرو, شیطان ملعون کے راستے پر نہ چلو. گویا کہ بعض مرتبہ حلال تھوڑا ہوتا ہے, بندہ بہت محنت کرتا ہے تو تھوڑا سا حلال اس کے پاس جمع ہوتا ہے, اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا ہی ساتھی حرام کام میں تھوڑی محنت کرتا ہے اور بہت سا جمع ہوتا ہے. یہ بہت محنت کر رہا ہے لیکن تھوڑا ہی کے پاس ہے, اور وہ تھوڑی محنت کرتا ہے اور بہت سا اس کے پاس ہے, تم شیطان کے راستے پر گامزن ہے اور تم اسلام کے راستے پر گامزن ہو. شیطان چاہے گا یہی کہ تمہیں صراط مستقیم سے بھٹکا دے اور حرام کے اندر اتنا غرور اور اتنا مزہ پیدا کر دے کہ تم حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف رخ کر لو. لیکن یاد رکھو مسلمانوں, حرام ذرائع سے اس نے تھوڑے سے وقت میں بہت کمایا, آپ نے حلال ذرائع سے بڑے سے وقت میں تھوڑا کمایا, لیکن خدا کی قسم اس تھوڑی کمائی کے اندر اللہ وہ برکت رکھے گا جو اس کی بہت سی کمائی کے حرام کے اندر برکت نہیں ہوگی. اور یاد رکھو یہ جتنے لوگ حرام ذرائع سے رزق کو حاصل کرتے ہیں, مہینے کے 50,000 کماتے ہیں, 1,00,000 کماتے ہیں, ہم محنت کرتے ہیں تو مہینے کے 8-10,000 روپے ہمیں ملتے ہیں, اور وہ کماتے ہیں تو 1,00,000 اور 1.5 لاکھ روپیہ کماتے ہیں. مسلمانوں ہم سب یوں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جس وقت حرام کماتے ہیں اور گھر جب پہنچتے ہیں کبھی بیوی بیمار, کبھی بچہ بیمار, کبھی بچی بیمار, کبھی فلانی مصیبت اس پر, کبھی فلانی تکلیف اس پر, اور جو لوگ حلال کماتے ہیں تو وہ جس وقت گھر میں پہنچتے ہیں تو اللہ اس میں کتنی برکت رکھتا ہے کہ وہ بیماریاں کے جو حرام کمائی حرام رزق کھانے سے آتی ہیں, خدا کی قسم کے بندہ حلال کو اختیار کرتا ہے اللہ اس کے مال میں بھی برکت عطا فرماتا ہے, اس کی دکان میں بھی برکت عطا فرماتا ہے, اس کی اولاد میں بھی برکت عطا فرماتا ہے, اس کی عمر میں بھی برکت عطا فرماتا ہے, اور اللہ اس کے گھر میں بھی برکت عطا فرماتا ہے. خود کو ہم دیکھتے ہیں حرام کے اندر بےچینی ہی بےچینی ہے اور حلال کے اندر سکون ہی سکون ہے. اب دیکھو یہ نصیب کی بات ہے اور ہم لوگ خدا کی قسم کچھ نصیب ہے، یہ نصیب کی بات اور ہم لوگ کچھ نصیب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہیں شراب سے سکون ملتا ہے اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ انہیں زمزم پینے سے سکون ملتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں ننگی عورتیں دیکھنے سے سکون ملتا ہے اور ہم لوگ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں مصطفیٰ کا مدینہ دیکھنے سے سکون ملتا ہے۔ ابھی نصیب کی باتیں ہیں اور یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے، اللہ کا ہم پر کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دامن مصطفیٰ ہمارے ہاتھ میں دیا، غلام رسول کا پٹا ہمارے گلے میں ڈالا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ہمیں سیدھے راستے پر گامزن کر دیا ہے۔ زندگی بہت مشکل ہے اور اس زندگی کو گزارنا آج کے دور میں بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے، لیکن مسلمانوں میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں بھی اگر اناج پسند مسلمان ہو جائے، جتنا اللہ نے دیا اگر اس پہ گزارا کرنے کے تم عادی بن جاؤ، اناج پسند بن جاؤ، تو خدا کی قسم آج بھی میں کہتا ہوں کہ بندے کا ہاتھ دینے والا تو ہو سکتا ہے، لینے والا نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج خرابی یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی مثالیں پیش کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو خدا کے لیے نوجوانوں، آج دعوت آپ کے لیے یہ ہے کہ ہم نے حلال رزق کو حاصل کرنا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول نے تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں ہمیں اسی پر جو ہے وہ چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک جگہ پر قرآن نے مولا کائنات ارشاد فرماتا ہے، ایک جگہ تو فرمایا جو میں نے آپ کی خدمت سے پیش نہیں آئے، محنتوں کھاؤ جو کچھ زمین میں حلال اور پاکیزہ ہے، اور شیطان مضمون کے نقل قدم پہ نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور ایک مقام پہ فرمایا پوری کا پھر جب نماز ہو چکے تم تشیروں کی آردی زمین میں پھیل جاؤ، وہ من فضل اللہ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں فضل سے مراد رزق حلال ہے، اور جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل یعنی رزق حلال تلاش کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو بہت یاد کرو اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ یعنی تم نماز کو چھوڑ دو اور بزنس کو نہ چھوڑو، تم عبادت کو چھوڑ دو اور کاروبار کو نہ چھوڑو، کہ صاحب ابھی تو دھاگ کھڑا ہوا ہے اور ابھی اگر دھاگ کو چھوڑ دیں گے تو یہ دھاگ دوسرے کے پاس چلا جائے گا۔ یاد رکھو کہ جو نصیب میں ہے وہ تمہیں ضرور ملے گا اور وہ کہیں جانے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حصہ تمہارا رکھا ہے اور جتنے لقمے تم نے کھانے ہیں، خدا کی قسم تم مرنے سے پہلے وہ سارے لقمے کھاؤ گے۔ آپ دیکھو بندہ جہاز میں 25,000 فٹ کی بلندی پر ہے اور جہاز میں وہ کھانا کھا رہا ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ دنیا میں بعض مرتبہ ایسی جگہ پہ جاتا ہوں کہ جہاں صرف چائے پینی ہے، جہاں صرف کافی پینی ہے، اور یہ دیکھو کہ رزق بندے کا کہاں سے اٹھا کر کے بندے کو کہاں پر لے جاتا ہے۔ تو جو اللہ نے نصیب میں تمہارے لکھا ہے وہ تمہیں ضرور مل کر کے رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ دیا اور تم اللہ کی عبادت کے لیے نماز چھوڑ دو اور گھر کو نہ چھوڑو۔ میں سمجھتا ہوں نوجوانوں اور مسلمانوں اور تاجروں، یہ طریقے کا ظلم ہے یہ جو ہم اپنے اوپر کر رہے ہیں۔ تو قرآن فرماتا ہے جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ، نماز کو نہیں چھوڑو۔ تو نماز اللہ کی رضا کے لیے سر پڑ رہے ہو، اور اللہ کی طاقت وہ ہے جو تمہیں بھی پال رہی ہے، تمہارے بیوی بچوں کو بھی پال رہی ہے۔ آؤ نماز کے لیے، نماز ہو چکے تو پھر زمین میں پھیل جاؤ رزق حلال کے حصول کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت یاد کرو اس امید پر کہ تم چلا پاؤ۔ ابھی دو آیتیں ہیں، میں رات کو سوچ رہا تھا، ایک جگہ مولا کائنات فرماتا ہے کھاؤ جو کچھ زمین میں حلال و پاکیزہ ہے، اور اس آیت کو میں غور سے دیکھ رہا تھا کہ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت یاد کرو، اور ایک جگہ مولا کائنات فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، رب فرماتا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اب ذرا سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں مسلمانوں، ایک مقام پہ رب فرما رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اب سوال یہ ہے، یہ بندے دیکھیے آج عبادت کے لیے آئے، نہ دھو کر کے آئے، وضو کر کے آئے، اچھے کپڑے پہن کر کے آئے، اب بندے کی عبادت کے لیے آئے. تو اب قرآن فرما رہا ہے جب نماز ہو چکے تو زمین میں بیٹھ جاؤ اور اس کے حلال تلاش کرو، اور ایک جگہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا تو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. جب بندے عبادت کرنے آئے تو فرما رہا ہے کہ پھیل جاؤ قرآن اور اپنا رزق تلاش کرو. اب یہ دو باتیں ہو گئی، ایک مقام پہ فرمایا کہ تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تمہارا قرآن ہی عبادت کرتا ہے. اب یہ بندے عبادت کرنے آئے ہیں تو فرما رہا ہے کہ پھیل جاؤ اور رزق کے حلال تلاش کرو، اب یہ کیا وجہ ہے؟ تو اہل علم فرماتے ہیں کہ دیکھو عبادت اسی وقت گندہ کر لگے گا نا کہ جب کہ اس کا جسم کبھی ہوگا، اگر جسم کمزور ہوگا تو وہ عبادت کس طریقے سے کر سکے گا؟ نہ وہ سجدے میں جا سکے گا، نہ وہ رکوع میں جا سکے گا، نہ وہ قیام میں کھڑا ہو سکے گا، ایک بات. اور دوسری بات کہ عبادت اسی وقت ہوگی کہ جب کہ جسم پر کپڑا ہو، جسم کو ڈھانپے یا جسم کو ڈھانکے اور توانائی اور قوت اس کے پاس ہو، وہ نماز پڑھنے کے لیے آئے، اللہ کی عبادت کے لیے آئے. تو فرماتے اس لیے فرمایا گیا کہ جب نماز ہو چکے تو نکلو حصول رزق حلال کے لیے، کماؤ، خود بھی کھاؤ، بیوی بچوں کو بھی کھلاؤ، خود بھی پہنو، بیوی بچوں کو بھی پہناؤ. لیکن تمہاری نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ سب کچھ جو کر رہا ہوں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آمنہ کے لال پیار مصطفیٰ بھی ایسے کیا کرتے تھے. تم تجارت کرو، یہ نیت ذہن میں رکھو کہ حضور تجارت کرتے تھے. تم بیوی بچوں کو کھلاؤ، یہ نیت ذہن میں رکھو کہ حضور کھلاتے تھے. خدا کی قسم تمہارا گھروں سے نکلنا عبادت بن جائے گا، تمہارا بیوی بچوں کو کھلانا عبادت بن جائے گا. تو قرآن فرماتا ہے کہ اس کے لیے جسم بھی تو علماء فرماتے ہیں کہ مضبوط چاہیے، جسم پر لباس بھی تو چاہیے. اب یہ لباس اور جسم کو طاقت کیسے ملے گی؟ وہ تجارت سے ملے گی، وہ رزق کے حلال کے حصول سے ملے گی. تم کھاؤ گے تو جسم کبھی ہوگا، تم کماؤ گے تو اپنے جسم کو جو ہے وہ لباس سے تم ڈھانک سکتے ہو. آج کل بعض لوگ یہ بھی کہنا شروع کرتے ہیں کہ صاحب اللہ پہ توکل کرو. بےشکی یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے تمکل کرو، لیکن وہ یہ ذہن دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ نے رزق کا تم سے وعدہ کیا ہے تو تم گھر میں بیٹھ جاؤ، بس اللہ اللہ کرتے رہو، خود بخود تمہارے پاس رزق آ جائے گا. تمکل کا معنی یہ ہے، تمکل کا مفہوم یہ ہے. لیکن مسلمان یاد رکھو، اس دنیا کو چار تین آنکھوں کے ساتھ دیکھو. کبھی آپ نے دیکھا یا سنا کہ کسی شخص نے زمین میں ہل نہ چلایا ہو، زمین میں بیج نہ بوئے ہو اور زمین پہ پانی نہ ڈالا ہو اور تو انتظار میں بیٹھ جائے کہ بس خود بخود فصل اگائے گی اور میں گندم اپنے گھر لے کے جاؤں گا؟ کبھی آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ کبھی اپنے کانوں سے سنا؟ اب کل زمانہ کیا ہے؟ سنو اور ذہن رکھو، تبکر کا معنی یہ ہے کہ بندہ ہل بھی چلائے، بندہ بیج بھی ڈالے، بندہ پانی بھی ڈالے، اب اللہ پہ تبکر کرے. اے اللہ میں نے بڑی محنت کی ہے، بڑی جد و جہد کی ہے، ہل چلانے میں، بیج ڈالنے میں، پانی ڈالنے میں، مولا تو اپنے حبیب کے سب کے میری محنت کو مجھے اجر عطا فرما. مولا میں یاد رکھو کہ یہ تبکل اس طریقے سے کسی زمین سے اللہ بھی اگانے کا سوار کا فرماتا ہے. کسی سے پوچھ رہا عزیز مقوم آپ پہ تبکل کروں اور اللہ آپ پہ تبکل، اور صرف اللہ کا نماز بھی اگر ہوگا تو بار بار جگہ پہ جھوڑی بتانے بتا جانے کے تو اس قتل مطمئن کو باندھ دیا ہے, اپنی سواری نہیں بھاگنے والی دیکھی رہی کو باندھ لو قرآن لال کو, اور کسی تجارت سے بحث کا سال خالی مفلس آدمی بھی کبھی معاشرے میں کھڑا نہیں ہو سکتا ہے جی اپنے گھر, اور اس کی حلال کام جو ہے اردو رسالت کے معاشرے خطرے ہیں کام بس اور کسی طریقے سے آئے مطلب پیسہ لے کر دیا, ہم نہیں جانتے کہ آرام لاتے ہو جائے حرام ہو یا حلال ہو ہم اسے نہیں جانتے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے, جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے اور اس کو خیرات کرے مقبول, یہ صدقہ کرے خیرات کرے تو مقبول نہیں, مال حرام حاصل کیا صدقہ و خیرات کرتا ہے مقبول نہیں, اگر خرچ کرے تو اس میں برکت نہیں, اور اپنی بات چھوڑ مرے تو جہنم میں جانے کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا, اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا, اللہ تعالیٰ نیکی سے برائی کو مٹاتا ہے, برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا, اللہ نیکی سے برائی کو مٹاتا ہے, بے شک خبیث کو خبیث نہیں مٹاتا. حضور رسالت کے ماں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گوشت حرام مال سے بنا, جو گوشت حرام مال سے بنا, کیونکہ تم حرام مال سے پرورش پایا اور یہ پا رہا ہے اس کے لیے جہنم سب سے زیادہ بہتر ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمام کمائیوں میں زیادہ پاکیزہ ان تاجروں کی کمائی ہے. اب جتنے تاجر بیٹھے ہیں غور سے سنیں کہ آپ نے 1400 سال پہلے نکاح ہم کو کیا دیکھ لیں گے, اور اپنے معاشرے کو غور سے دیکھو کہ اس وقت حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی اور آج ہمارے معاشرے میں کوئی کچھ ہو رہا ہے یا نہیں. حضور نے فرمایا تمام کمائیوں میں زیادہ پاکیزہ ان تاجروں کی کمائی ہے کہ جب وہ بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں, ایک بار جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کریں, دوسری بات تیسری بات کہ جب وعدہ کریں تو وعدہ خلافی نہ کریں, چوتھی بات جب کسی چیز کو خریدیں تو اس کی برائی بیان نہ کریں, پانچویں بات کہ جب اپنی چیز بیچیں تو اس کی تعریف میں مبالغہ نہ کریں, اور ان پر کسی کا قرض ہو تو ادائیگی میں دیر نہ کرے, اور جب ان کا کسی پر رض آتا ہو تو اس کی وصولی کے لیے سختی نہ کرے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ان تاجروں کی کمائی سب سے زیادہ پاکیزہ ہے. اب اس کے ایک ایک جملے پہ گفتگو ہو سکتی ہے, مطلب حضور نے فرمایا جب وہ بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں. آج ہم نے جھوٹ کا نام تبدیل کر دیا, روزانہ ہم سب جھوٹ بولتے ہیں اور اس کی طرف توجہ نہیں دیتے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے. عموماً میں بعض ان لوگوں کو دیکھا بھی ہے, جانتا بھی ہوں کہ جو گارمنٹس کا کام کرتے ہیں اور سلسلہ سوٹ باراز بازار میں فروخت کرتے ہیں, ان کی شاپ پر جب کوئی آتا ہے کپڑا اسے دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اوریجنل, یا سمجھانے کے لیے کہوں کہ چیئرمین کا نقشہ ہے اور یہ 1000 روپے کا سوٹ ہے, اگر ہم وہ کپڑا لینے جائیں تو وہ 1600-1700 سے اوپر کا ہے, اور یہاں پر دکاندار کہتے ہیں کہ یہ 1000 روپے کا سوٹ ہے, تو بات سمجھ میں نہیں آتی. بات یہ ہے کہ وہ کپڑا 2 نمبر ہے اور جسے ہم نے 1700 کا خریدا, غور و فکر کے بعد یہ 1 نمبر ہے, تو اب گاہک کو بتایا نہیں جاتا کہ یہ 2 نمبر چیئرمین ہے, اور اگر سیل مین کہہ دے کہ یہ اوریجنل نہیں ہے 2 نمبر ہے تو سیٹ اس کو فوراً دکان سے نکال دے گا, اور اگر سیٹ 2 نمبر چیز کو 1 نمبر اور اگر ملازم 2 نمبر چیز کو 1 نمبر کر کے بیچے تو ایک بتائے گا کہ سیٹ جو ہے اس کی تنخواہ بڑھا دے گا, اس کو نکال دیا جائے گا اور اس کی تنخواہ جو ہے وہ بڑھا دی جائے گی. سرکار فرماتے ہیں کہ جب بات کریں تو جھوٹ بات نہ کریں. اب ہم لوگوں کی بھی یہ عادت ہو گئی کہ جب تک سامنے والا جھوٹ نہ بولے ہمیں یقین ہی نہیں آتا. گویا کہ معاشرے کو شیطانی قوتوں نے بالکل اپنی پکڑ میں لیا ہوا ہے. سرکار فرماتے ہیں جب بات کریں تو جھوٹ بات نہ کریں, اور جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کریں. کسی کے 10 لاکھ روپے آپ کے پاس امانت ہے, آپ نے اٹھا کر کے اسے بزنس میں لگا دیے, یہ تو 1 سال کے بعد آئے گا, جب آئے گا تو دے دیں گے. اس کی امانت آپ کے پاس ہے اور اس کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. سرکار فرماتے ہیں جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کریں, اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کریں. عموماً بازار میں یہی ہوتا ہے, یا آج تو کام نہیں ہے پیر کو, آ جانا تمہاری پیمنٹ مل جائے گی. یہ پیر کو پہنچتا ہے تو جمعرات کو آ جانا پیمنٹ مل جائے گی. جمعرات کو اگر اسٹرائک ہو گئی وہ تو اسٹرائک ہو گئی, کام نہیں کر سکا ویسا کرنا, ہفتے کو آ جانا. سرکار فرماتے ہیں جب وعدہ کریں تو وعدہ خلافی نہ کریں, اور جب کسی چیز کو خریدیں تو برائی نہ کریں. تمہاری چیز کو اچھی ہے ہی نہیں, تمہاری چیز کو گھٹیا ہے, تمہاری چیز کو بیکار ہے, یہ میرا احسان مانو کہ میں تمہاری چیز کو خرید رہا ہوں. سرکار فرماتے اس کی برائی نہ کرو, اور اس کے بعد فرمائے جب اپنی چیز بیچے تو اس کی تاریخ میں مبالغہ نہ کریں. تم پورا کراچی گھوم لو, یہ چیز تمہیں کہیں نہیں ملے گی, جو چیز میرے پاس ہے اوریجنل ہے ایک نمبر ہے. سرکار فرماتے مبالغہ نہ کریں. اور اس کے بعد سرکار نے فرمایا ان پر کسی کا قرض ہو ترنت دینے کی کوشش کرے, تو اس کی وصولی کے لیے وہ سختی نہ کرے, اس کو ڈھیل دیں. ہو سکتا ہے کسی مجبوری کا شکار ہو, چلو تم بعد میں دے دینا, بندہ دن میں مہینہ لے لو, چلو تم مہینے کے بعد دے دینا. سرکار فرماتے ہیں اس طرح سے مسلمان کی شان, بخاری اور مسلم کی حدیث. سرکار نے فرمایا خرید و فروخت کرنے والے جب بھی بولیں اور ایک دوسرے کی ارفائی کریں تو ان کو اس تجارت میں برکت دی جاتی ہے, اور جو اصلیت کو چھپاتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس ان دونوں کے درمیان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے برکت چھین لی جاتی ہے. دکاندار بھی سچ بولے, گاہک بھی سچ بولے, عموماً گاہکوں کی بھی یہ فطرت ہے کہ کوئی شخص اپنی چیز اگر 2000 کی بتائے, گاہک دونوں جھوٹ بولتے تھے, وہاں تو 1500 کی مل رہی ہے, وہاں تو 1100 کی مل رہی ہے. سرکار فرماتے یہ بھی سچ بولے اور وہ بھی سچ بولے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کے اندر بچت پیدا فرما دے گا. اس کے بعد حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص 10 درہم کا کپڑا خریدے, یعنی آج یوں سمجھ لو جو شخص 1000 روپے کا کپڑا خریدے, اور سرکار فرماتے جو شخص 10 درہم کا کپڑا خریدے ان میں 1 درہم حرام کا ہے, یعنی 900 روپے تو حلال کے ہیں اور 100 روپے حرام کے ہیں, تو سرکار فرماتے جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پہ رہے گا اللہ نماز کو قبول نہیں فرمائے گا, اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی, اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. حضور نے فرمایا جسے اس بات کا خوف نہ ہو کہ مال کہاں سے حاصل ہوتا ہے. آج یہی چیز ہمارے اندر ہے, مال آنا چاہیے کہیں سے بھی آئے. سرکار فرماتے جسے اس بات کا خوف نہ ہو کہ مال کہاں سے حاصل کرتا ہے تو اللہ کو کچھ پروا نہیں کہ اسے جہنم کے کس مقام میں داخل کر دے, اللہ کو پروا نہیں. اس کے بعد حضور نے فرمایا حضور علیہ السلام کی خدمت میں حضرت عباس فرماتے ہیں کہ حضور کے سامنے یہ آیت مقدسہ جو میں نے خطبے کے بعد پڑھی تلاوت کی گئی, اے لوگو کھاؤ جو کچھ زمین میں حلال و پاکیزہ ہے, اور شیطان کے قدم پہ قدم نہ رکھو تو تمہارا کھلا دشمن ہے. تو حضور کے اس طرح بھی حضرت کے ساتھ ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ آپ دعا فرمائیے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں, یعنی جو میں دعا کروں وہ دعا قبول ہو. یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں. اب دیکھیے ہم میں سے ہر شخص یہی چاہتا ہے, ہم روتے ہیں گڑ گڑاتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی, ہم نے کہا حضرت یہ چاہتا ہے کہ ہماری دعا قبول ہو. اور یہ سوال حضرت سعد ابن ابی وقاص نے کیا. حضور نے فرمایا اے بات سب طریقہ تعلیم فرمایا. بظاہر حضور سعد ابن ابی وقاص سے مخاطب ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ حقیقت میں حضور اپنے سارے غلاموں سے مخاطب ہے. جتنے قیامت تک آنے والے ہیں حضور نے فرمایا اے سعد اپنی خوراک پاک کر لو, مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. کیا مطلب؟ تم حلال کو اختیار کر لو, کھاؤ تو حلال کھاؤ, کہ تم جو دعا کرو گے اللہ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا. اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضۂ قدرت میں مجھ مصطفیٰ کی جان ہے, آدمی اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالتا ہے تو 40 روز تک قبولیت سے اس کی محرومی رہتی ہے. ایک حرام کا لقمہ بھی اگر اس نے ڈالا 40 روز تک قبولیت سے محرومی رہتی ہے. حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ بیورو مرشد ہے غریب نواز کے. حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے اس حدیث کو بیان کیا اپنے مقبوضات میں. سنیے بڑی شاندار بات ہے. اس مجمع کے اندر وہ لوگ بھی ہوں گے جو درزی کا کام کرتے ہیں, کپڑے سیتے ہیں, وہ لوگ بھی ہوں گے جو بیٹیاں بناتے ہیں, وہ لوگ بھی ہوں گے جو لوگوں کو پڑھاتے ہیں, اور وہ لوگ بھی ہیں کہ جو تجارت کرتے ہیں. اب غور سے سنیے بڑی شاندار بات ہے, اور اپنی زبان کو سبحان اللہ سے کر رکھے. ایک شخص حضور کی خدمت میں آیا اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں درزی ہوں, کپڑے سی کر امتحان حاصل کرتا ہوں, میری اس پیشے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ محنت کرتا ہوں, جدوجہد کرتا ہوں, کپڑے سیتا ہوں, رزق حلال حاصل کرتا ہوں. سرکار نے فرمایا اگر تم درست طریقے سے یہ کام کرو گے تو کل تم حضرت ابلیس علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل کیے جاؤ گے. ایک اور صاحب نے عرض کی یا رسول اللہ میں بیمار ہوں, میں مکانات بناتا ہوں تو میرا پیشہ کیسا ہے؟ حضور نے فرمایا اگر تم بھی صحیح طریقے سے کام کرو گے تو تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل کیے جاؤ گے. ایک اور ساتھ یہ عرض کی رسول اللہ میں معلم ہوں اور میں لوگوں کو پڑھاتا ہوں, میرے متعلق آپ کیا احساس فرماتے ہیں؟ حضور نے فرمایا اگر تم نیک نیتی سے خلق خدا کو نصیحت کرتے رہو گے, پڑھاتے رہو تو تم قیامت میں حضرت خضر کے ساتھ جنت میں داخل کیے جاؤ گے. اب جتنے تاجر بیٹھے ہیں یہ بات اب غور سے سنیں. ایک شخص نے عرض کی رسول اللہ میں تجارت کرتا ہوں, میں تاجر ہوں, میرے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضور نے فرمایا اگر تم صداقت اور دیانت سے کام کرو گے تو کل تم میرے ساتھ جنت میں داخل کیے جاؤ گے. اب یہ تاجروں کے لیے کتنا بڑا انعام ہے, کتنی اہمیت کی بات ہے کہ اگر وہ سچائی کے ساتھ اور دیانت داری کے ساتھ تجارت کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ تو مجھے پیارے مسجد میں داخل فرمائے گا. مجھے بتاؤ تو صحیح, تاجروں اس سے بڑا بھی کوئی انعام ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. اور سر یہ بات بھی میں آپ کو بتاؤں, جتنے انبیاء کرام آئے اللہ کے مقبول بندے, انہوں نے دنیا میں آنے کے بعد کوئی نہ کوئی کام ضرور کیا. جتنے انبیاء کرام آئے سب نے کوئی نہ کوئی کام ضرور کیا. اب ان میں سے سیدھا سیدھا باتیں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی نالج میں اضافہ ہو. حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے, بعض مفسرین نے لکھا اپنے ہاتھوں سے کپڑا بنتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے کھیتی باڑی کیا کرتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام یہ بڑائی کا کام کیا کرتے تھے, حضرت ابلیس علیہ السلام یہ کپڑے سیا کرتے تھے, حضرت ہود علیہ السلام یہ تجارت کرتے, صالح علیہ السلام تجارت کرتے, ابراہیم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے, شعیب علیہ السلام جانور کو پالتے اور ان کا دودھ نکال کر کے فروخت کیا کرتے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کی کھیتی باڑی کرتے اور حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کی سرے بناتے، حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا پہ حکومت ہے، پرندوں کا حکومت ہے، جنات پر حکومت ہے، درختوں کے پتوں سے پنکھے اور ٹوکریاں بنا کر کے فروخت کیا کرتے تھے، حضور کریم علیہ السلام سرکار تجارت کرتے، ابوبکر صدیق نے بھی تجارت کی، فاروق اعظم نے بھی تجارت کی، عثمان غنی نے بھی تجارت کی، اب جتنے حضرت علی کے چاہنے والے ہیں وہ بھی سنیں کہ حضرت علی جنگل میں جاتے ہیں، ایک خاص قسم کی گھاس جسے بعض نے کٹر کہا اور بعض نے کسان کہا، اس کو کاٹ کر گٹھے بنا کر ندی ملاتے، فروخت کرتے اور مزدوری بھی کی اور سراد بھی کی، اتنا حضرت علی نے اپنے گھر کو بھی چلایا، اپنے بیوی بچوں کو بھی چلایا، اللہ اکبر، حضرت عبد الرحمان ابن عوف دودھ فروخت کرتے اور کپڑے کی تجارت کرتے، حضرت سلمان فارسی چٹائیاں بن کر فروخت کرتے، حضرت عمر بن عاص گوشت کو فروخت کرتے، اور اسی طریقے سے خباب یہ لوہار کے لوہے کا کام کرتے تھے، حضرت امام احمد ابن حنبل اون کاٹنے کا کام کرتے، حضرت امام غزالی کپڑے کا کام کرتے، اور اسی طرح آگے بڑھتے بڑھتے میں آپ کو بتاؤں، آپ حیران ہوں گے، حضرت شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بادشاہ گزرے اور لوگوں نے ان کو اللہ کا ولی کہا، بعد میں ان کو مجدد تک لکھا، حضرت اورنگزیب عالمگیر بادشاہ ہونے کے باوجود رومالوں پر قصیدہ کاری کرتے، ٹوپیاں بناتے، قرآن مجید لکھتے، فروخت کر کے اپنا بھی پیٹ پالتے تھے، اپنے بیوی بچوں کا بھی پیٹ پالا کرتے تھے، سارے بزرگوں نے کام کیے، دنیا میں آنے کے بعد محنت کی، جد و جہد کی، حلال ذرائع تو اختیار کیا، خود بھی کھایا، اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلایا، یہی وجہ ہے کہ وہ آج مسلمانوں کا آئیڈیل بنی ہوئی ہے، وہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتا تھا۔ حضرت ابو حمید سالی کہتے ہیں، اب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اس کے متعلق اور یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، پہلے دور میں جس وقت اسلامی گورنمنٹ ہوتی تھی تو زکات وصول کرنے کے لیے یہ ٹیم بنائی جاتی، چار پانچ آدمیوں کی ٹیم یا ایک ہی آدمی، تم جاؤ فلانی جگہ سے زکات وصول کرو، اور آج کل میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں نے خود ہی اپنے آپ ٹیمیں بنا لی ہے، دنیا میں گھومتے ہیں زکات وصول کرنے کے لیے، یورپ میں، افریقہ میں، دنیا میں گھومتے ہیں، اور جب زکات وصول ہوتی ہے عالیشان ہوٹلوں میں وہاں رہتے ہیں، کھانے پینے ٹکٹ کا سارا خرچہ وہ زکات کے پیسوں سے نکال لیتے ہیں، اور پھر یہاں آ کر کے اب وہ اسے استعمال کرتے ہیں کس طریقے سے، یا نہیں یہ تو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ اب سنو ذرا بڑی شاندار بات ہے، ابو حنیفہ بادی فرماتے ہیں کہ حضور نے مقوم یہ ہے کہ ایک صحابی کو زکات وصول کرنے کا تقرر فرمایا، تم زکات و صدقات وصول کرو گے، تم جاؤ۔ اب یہ ہے کیا حضور نے بھیجا، زکات صدقات وصول کیے لوگوں نے، انہیں تحفے اور تعریف بھی دیے، بہت سامان لے کر کے لیا ہے، اور جو زکات و صدقات کرتا حضور کی خدمت میں پیش کر دیا، یا رسول اللہ یہ زکات و صدقات ہے یہ رکھے ہاتھ اور اسے بیت المال میں شامل کر لیں۔ حضور کی نگاہ نبوت اس دوسرے مال پہ پڑی، حضور نے فرمایا یہ کیسا مال ہے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ میرا ہے، فرمایا تیرا کیسے ہے، کہا یہ وہ مال ہے جو لوگوں نے مجھے توفتن دیا ہے، توفے دیے ہیں لوگوں نے، یہ وہ مال ہے۔ اب حضور کی دھیان دیکھو اور غلاموں کی تربیت کس طرح سے کرتے ہیں یہ بھی دیکھو، حضور نے فرمایا یہ اگر وہ سچا ہے تو اپنے ماں باپ کے گھر میں کیوں نہیں بیٹھا رہا کہ تجھ کو وہیں پر یہ توفے پہنچ جاتے، لوگوں نے تجھے موقع دیا نا, لوگ تو اس سے محبت کرتے ہیں, تو اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھ جاتا, لوگ وہاں آ کر کے تجھے دیتے. اگر تو یہ بات کہتا ہے, پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قسم اس ذات کی جس کے سب سے قدرت میں میری جان ہے, تم میں سے جو شخص کوئی چیز نہ حق لے گا قیامت کے دن اس کو لادے ہوئے اٹھائے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں آئے گا. تو نہ چاہیے کہ قیامت کے دن تم میں سے کوئی اونٹ اٹھاتے ہوئے لائے جو بل بلاتا ہو, جائیں اٹھا کر کے لائے جو بل بلاتی ہو, یا بکری اٹھا کر کے لائے جو مڑی آتی ہو. کیا مطلب؟ کسی کبھی نہ آپ نے کھایا ہے, اگر اونٹ کھایا قیامت کے دن کے اونٹ اٹھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اپنے کندھے پر اٹھا دے, اگر کسی کی گائے بسکتی ہے یہ گائے لے کر کے پہنچے, بکری بسکتی ہے تو بکری لے کر کے پہنچے گا. اور آج تو ہم دیکھتے ہیں لوگ زمینیں ہڑپ کر جاتے ہیں غریبوں کی, لوگوں کے مکانات ہڑپ کر جاتے ہیں سوچ و دھمکی کے تحت. تو مجھے بتاؤ کہ قیامت کے دن لوگوں کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے؟ مسلمانوں تم جتنا کر رہے ہو, یاد رکھو ہم جو کچھ کرتے ہیں دنیا کے لیے, ہمیشہ کے لیے دنیا میں نہیں رہنا, ایک وقت آئے گا کہ یہاں سے بند ہو جائیں گے اور ہمیں قبر میں جانا ہے, پھر میدان محشر میں ان ساری چیزوں کا جواب دینا ہے. تو اس وقت حضرت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے, اس سے اچھا ہے کہ ہم نے جس چیز کا حق آیا ہے ہم اسے دے دیں اور معافی تلافی کرا دیں, تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اللہ اکبر. ایک مرتبہ ایک صحابی جو انصاری تھے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. اب یہ بڑی اہم بات ہے, جتنے تاجر ہیں روزانہ 10-15 آدمی ان کے پاس آتے ہیں, غریب ہوں کچھ نہیں کر سکتا, آپ کچھ مدد کر دیں, کوئی 100 روپے دے دیتا ہے, کوئی 200 روپے دے دیتا ہے, کوئی 500 دے دیتا ہے, کوئی 1000 دے دیتا ہے روزانہ. مجھے بتائیے ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ آئیے آپ سنیے. ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ عنایت فرمائیے. اب حضور جانتے ہیں کہ یہ غریب ہے, مجھے کچھ عنایت فرمائیے, یعنی کچھ مجھے دیجیے. اب دیکھیے سرکار کریم علیہ السلام نے کیا فیل کیا. حضور نے فرمایا تیرے گھر میں کچھ موجود ہے؟ جی حضور, ایک کمبل ہے جسے آدھا بچھاتا ہوں آدھا اوڑھتا ہوں, اور ایک پیالہ ہے جس سے میں پانی پیتا ہوں. سرکار نے فرمایا دونوں چیزیں لے آؤ. یہ لے آئے. حضور نے فرمایا حاضرین سے اس کی دونوں چیزوں کو کون خریدے گا؟ ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ میں خریدتا ہوں. حضور نے فرمایا کتنے لوگ ہیں؟ ایک درم. حضور نے فرمایا اور کوئی ہے جو اس سے زیادہ دے سکے؟ ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ 2 درم دوں گا. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے. حضور نے 2 درم لیے, وہ چیز ان کو دے دی. اب حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک درم کا غلہ خرید اپنے گھر میں ڈال, اور ایک درم سے کلہاڑی خرید کر میرے پاس لے کے آ. اب ایک درم کو انہوں نے غلہ خریدا اپنے گھر میں رکھ دیا, ایک درم سے وہ کلہاڑی لے کے آئے. اب جب کلہاڑی لے کے آئے تو حضور علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کلہاڑی کے اندر دستہ لگایا, مطلب کا جو دستہ ہے وہ دستہ لگایا. دست لگانے کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا لو کلہاڑی, جاؤ جنگل میں لکڑیاں کاٹو اور بیچو, 15 دن تک میرے پاس نہیں آنا, جاؤ محنت کرو, لکڑیاں کاٹو بازار میں لا کے فروخت کرو, 15 دن تک میرے پاس نہیں آنا. اب وہ 15 دن کے بعد حاضر ہوئے. حضور نے فرمایا اب تیرا کیا حال ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں لکڑیاں کاٹتا اور بیچتا رہا اور اس آمدنی سے کھاتا پیتا رہا, اب میرے پاس 10 درم رکھے ہوئے ہیں, 10 درم میرے پاس ہیں, میں نے ان میں سے کچھ کا کپڑا خرید لیا, اور کچھ کا بندہ. حضور نے فرمایا یہ محنت تیرے لیے سوال کرنے سے بہتر ہے, یہ محنت تیرے لیے سوال کرنے سے بہتر ہے. اچھے خاصے ہٹتے کٹتے لوگ ہوتے ہیں, عورتوں کی طرف سے آ کے عورتوں کی طرف رونا شروع کر دیتے ہیں. اگر یہ تھوڑی سی محنت کر لیں اور تھوڑی سی جب تو جہد کر دے, وہ خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ اس شہر کراچی میں کمانا اتنا مشکل نہیں ہے. میرا کراچی سب کو پالتا ہے, پورے پاکستان سے لوگ آ جائیں کراچی پال رہا ہے اور ان شاء اللہ قیامت تک پالتا رہے گا. کراچی وہ شہر ہے, میں نے بمبئی کو بھی دیکھا, کراچی کو بھی دیکھا, کراچی وہ شہر ہے کہ کوئی آدمی مجھے بتائے کہ وہ بھوکا سوکا ہو, کراچی اسے پیٹ بھر کے کھانا کھلاتا ہے. اگر اس کراچی میں تھوڑا سا دماغ استعمال کیا جائے اور محنت کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بندہ اچھے خاصے پیسے جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے اور اس کے پاس آ سکتے ہیں. لیکن جب لوگوں نے محنت ہی نہیں کرنی اور لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ بس مانگ کے گزارا کرنا ہے, تو پھر اس لوگوں کا اور ان کا حال ہم کیسے درست کر سکتے ہیں؟ بندے کو اپنے حال کو درست کرنے کی فکر ہونی چاہیے. اب حضور علیہ السلام نے ایک بات ارشاد فرمائی, یہ بڑی خاص بات ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جس دور کے بارے میں حضور نے فرمایا وہ یہی دور ہے جس میں ہم داخل ہو گئے. اب ذرا غور سے سنیے گا, یہ ساری بات امام غزالی نے کی, میں حضرت میں بیان فرمائی. میں بڑی آسانی سے بیان کروں کہ سب کے دماغ میں آ جائے, آخری بات اور گفتگو میں ختم کروں. حضور نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی کا دین محفوظ نہیں رہے گا, ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی کا دین محفوظ نہیں رہے گا, مگر یہ کہ جگہ جگہ بھاگ کر پھرے گا, ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پر, ایک سوراخ یعنی ایک بار سے دوسرے بار میں اپنے آپ کو چھپا کر پھرے گا, جیسے کہ لومڑی اپنے آپ کو چھپاتی ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسا زمانہ کب آئے گا؟ حضور نے فرمایا جب روٹی بغیر گناہ یعنی حرام ذرائع کے بغیر نہ ملے گی, اس وقت لوگوں سے دور رہنا حلال ہوگا. ایک زمانہ آئے گا دین بچانا مشکل ہو جائے گا, ایک غار سے دوسرے غار کی طرف پھرے گا, روٹی بغیر حرام بغیر حرام کے نہ ملے گی, اس وقت لوگوں سے دور رہنا حلال ہوگا. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا؟ آپ نے تو ہمیں نکاح کا حکم دیا ہے اور گویا فرمانا گویا کرنا چاہتے نکاح سے تو بندہ قریب رہتا ہے نا, آپ نے نکاح کا حکم دیا دور رہے, یہ کیسے ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس وقت آدمی کی ہلاکت, اب غور سے سنو آخری باتیں, اس وقت آدمی کی ہلاکت اپنے ماں باپ کے ہاتھ ہوگی. اگر ماں باپ مر چکے ہوں گے بیٹے کے ہاتھ ہوگی, ماں باپ مر چکے ہوں گے تو بیوی کے ہاتھ ہوگی, اگر وہ بھی مر چکے ہو وہ بھی نہ ہو تو ابھی جو اقارب کے ہاتھ ہو اس کی ہلاکت ہوگی. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کس طرح؟ حضور نے فرمایا اب 1400 سال پہلے حضور کے یہ کلمات اور آج ہمارا یہ معاشرہ, میں یہ کلمات ذہن رکھو. حضور نے فرمایا اسے غربت اور تنگدستی پر ملامت کریں گے, ماں باپ تنگدستی پہ ملامت کریں گے, اس کے بیوی بچے تنگدستی پر ملامت کریں گے. اب حلال سے بندہ کتنی محنت کر لے تھوڑا ہی ملتا ہے نا, تنگدستی پر ملامت کریں گے, ایسی اشیاء اس سے طلب کریں گے جس کی استطاعت نہ ہوگی, یہاں تک کہ وہ ان کی فرمائشیں اور مطالبات پورے کرنے کی خاطر ناجائز طریقے اختیار کرے گا, اس طرح سے وہ حلال ہو جائے گا. آج مجھے بتاؤ 1400 سال پہلے میرے آقا نے جو فرمایا وہ ہے یا نہیں, تنگدستی پر ملامت کرتے ہیں یا نہیں؟ آپ حلال سونا لے کر کے جائیں, بعض ماں باپ ایسے چیخنے لگ جاتے ہیں, فلانے بیٹے کو دیکھ میرے بڑے بیٹے کو اتنا لے کر کے آتا ہے تو اتنا لے کر کے آیا. دینیاں کہتی ہے ہمارا پڑوسی بھی ہے وہ بھی تو مرد ہے, دیکھو اس نے ایل سی ڈی لگا دی, دیکھو کمرے میں اسپیڈ لگا دیا, دیکھو اس نے یہ کام کرے, بچے کہتے ہیں تم بھی عجیب بات ہو, ایک موبائل تک تو نہیں دلا سکے, ایک لیپ ٹاپ تک نہیں دلا سکے اور تم باپ بنے پھرتے ہو. کسی کی طرف اگر 8 or 10,000 rupees ہے وہ کہاں سے لیپ ٹاپ دلائے گا اپنے بچوں کو, کسی کی طرف 10,000 rupees ہے وہ کہاں سے ایل سی ڈی لگائے گا اپنے گھر میں, کسی کی طرف 10,000 rupees ہے اس دور کے اندر سونے اور چاندی کے زیورات کو کیسے بنائے گا. ماں باپ پیچھے لگتے ہیں, بیوی بچے پیچھے لگتے ہیں. اگر ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہو اور شادی نہ ہوئی ہو اور یا اپنی بہن کے گھر رہنا ہو رشتے داروں کے گھر رہنا ہو, یہ اس سے مناسب کرنے لگ جاتے ہیں, اس کو کوسنے لگ جاتے ہیں. یہی چیزیں ہیں جس نے معاشرے میں ڈکیتی کو عروج دیا, چوری کو عروج دیا, بتا خوری کو عروج دیا. ایک فون اٹھا کر کتنی تلقی تو دینی ہے, ایک پرچے پر کچھ لکھنے کے بعد 2 gholiyan ڈال کر کے بھیج دو لفافے میں, صرف یہی تو کرنا ہے. جتنا یہ زندگی بھر نہیں کما سکتا اسے زیادہ ہی میں مل جائے گا. ان ساری چیزوں پر مجبور کون کر رہا ہے؟ ماں باپ, بیوی بچے, عزیز و اقارب. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس طرح سے اس کی ہلاکت ہوگی. ہم صبح سے نکلتے ہیں, شام ہو جاتی ہے, ساری تکلیفیں اور مصیبتیں ہم برداشت کرتے ہیں, یہ خوش ہو جائیں, یہ خوش ہو جائیں, یہ خوش ہو جائیں. تو مجھے یاد رکھو کہ یہ دنیا کبھی بھی خوش ہونے والی نہیں ہے. میں سچ کہہ رہا ہوں. آخری بات, تم کتنا ہی کوشش کر لو ان کو تم سونے کے دیوالے کرا دو, یہ دنیا تم سے خوش نہیں ہوگی. دیکھو ایک آدمی ہے بیٹی کی شادی کرتا ہے اور 25-30 ڈشز وہ رکھتا, کھانے وہ رکھتا ہے, اس نے بریانی بھی رکھی ہوئی, چرما بھی رکھا ہوا, سجی بھی وہ رکھے اور چائنیز آئٹم بھی وہ رکھے, کافی بھی وہ رکھے, کشمیری چائے بھی وہ رکھے. لوگوں کا مزاج کیا ہے دیکھو میں بتا رہا ہوں, پیٹ بھر کے کھاتے ہیں اور باہر نکلنے کے بعد فضول خرچی کرتے ہیں. 5 لڑکیوں کی شادی ہو جاتی, اتنا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اچھا کوئی کروڑ پتی ہو صرف دال چاول رکھ دے, کنجوس ہے, بریانی کھلا سکتا تھا, چناؤ کھلا سکتا تھا, سچی ہو سکتا کھلا سکتا تھا, پیزا کھلا سکتا تھا, دال چاول کھلا دیے. تم اس دنیا کو اگر راضی کرنے لگو گے نا, یہ دنیا کبھی راضی ہونے والی نہیں ہے. تو بجائے اس کے کہ بیوی راضی ہو, بچے راضی ہو, اس میں لگے رہو, خدا کے لیے اس کی بجائے یہ کوشش کر لو کہ اللہ راضی ہو جائے اور مدینے والے مصطفیٰ راضی ہو جائے. بس یہ کوشش کرو, اسی میں لگو, باقی یہ راضی ہونے والے نہیں. تم کتنا ہی پیٹ بھر کے یہ کھلا دو, اللہ اور اس کے رسول کو راضی رکھو. یہی چیز ہے کہ جو قبر میں اور میدان میں سر کام آئے گی. اور خدا کے لیے حرام ذرائع کی طرف نہ بڑھو, حلال کو اختیار کرو, جتنا ہو سکتا ہے اس کی کوشش کرو, جتنا ہو سکتا ہے اپنی تجارت کے اندر سچائی لانے کی کوشش کرو, جتنا ہو سکتا ہے اچھی زبان سے کام لینے کی کوشش کرو. ہم قدم اٹھائے تو صحیح, ہم قدم بڑھائے تو صحیح نیکیوں کی طرف. میں سمجھتا ہوں جب ہماری نیت بھی اچھی ہو جائیں گی تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کاروبار کو ترقی عطا فرما دے گا. تو آج کا پیغام یہی ہے کہ خدا کے لیے نوجوانوں, حلال ذرائع کی طرف جانا, حرام ذرائع کی طرف نہیں جانا. وہ یاد رکھو سب کچھ تم بنا لو گے, بنگلہ, کوٹھی, گاڑی, بینک بیلنس, سب کچھ تم بنا لو گے, لیکن اللہ اور اس کا رسول تم سے ناراض ہو جائے گا. اور جب اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو جائے تو دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر یاد رکھے ان شاء اللہ تعالیٰ 9 کاریاں اس پیغام کو عام کرے, 9 کاریاں ان شاء اللہ تعالیٰ بروز ہفتہ YMCA گراؤنڈ شان فاروق اعظم کانفرنس, اس پیغام کو پھیلانا ہے. اور سوچ یہ ہے کہ وہ لوگ جو حضور فاروق اعظم کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، ہم اتنی تعداد میں لوگ جمع کر لیں کہ سب بیٹھیں اور فاروق اعظم کی تعریف و توصیف بیان کریں. تو مقابلہ ہے فاروق اعظم کے دشمنوں کا اور مقابلہ ہے فاروق اعظم کے چاہنے والوں کا. اور اللہ کی ذات دیکھنے والی ہے، پیارے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں قدم سے قدم ملا کے چلنا ہوگا، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے پڑھنا پڑے گا. اور ہمیں اس کانفرنس کو جو ہے وہ ضرور کامیاب کرنا ہے. 9 تاریخ ٹائم رکھے، میں آپ کا انتظار کروں گا، اور نکلنا آپ کا کام ہے حضرت فاروق اعظم کی محبت میں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.